rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lipca, jest 20. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Anglia i Chorwacja zaczynają mecz o udział w finale mundialu. Jutro decyzja PO w sprawie ewentualnego bojkotu Zgromadzenia Narodowego Nowoczesna i PSL zdecydują o tym w piątek. Stopy procentowe nadal bez zmian. Na moskiewskich Łużnikach rozpoczyna się właśnie drugi półfinał mundialu. Na zwycięzcę meczu Anglia-Chorwacja czeka już ekipa Francji. Mecz obserwuje Adam Malecki. I zaczęli, to już pierwsza minuta tego spotkania, zaczęli ostro, co pokazuje, że rzeczywiście tutaj będą trzeszczeć kości w tym meczu, no ale stawka jest niezwykle wysoka. Stawką jest przecież wielki finał na tej samej arenie w niedzielę. Przed meczem kibice obu drużyn bawili się wspólnie, prześcigając się na przyśpiewki. Teraz zdzierają gardła dla swojej drużyny na tym mogącym pomieścić 80 tysięcy widzów kolosie. Pewnie dziś nie jest wypełniony po brzegi, przecież wielkim marzeniem gospodarzy był awans do najlepszej czwórki reprezentacji Rosji. To się nie udało. Przegrali w rzutach karnych z Chorwacją, która w półfinale znalazła się po 20-letniej przerwie. 28 lat czekali Anglicy, 52 czekają na Mistrzostwo Świata. To ostatnie, jedyne w historii, sięgnęli w 1966 roku. Wszędzie, na każdym kroku Anglicy śpiewają "It's coming home". Puchar ma wrócić do domu, nikt na wyspach nie wyobraża sobie innego scenariusza. Ma ich do tego poprowadzić ich kapitan Harry Kane, który na tym mundialu strzelił już 6 goli. Chorwaci mają też swoje gwiazdy, Lukę Modricia i Iwana Rakiticza. Francja już czeka w finale. Na kogo padnie? Anglię czy Chorwację? Jak na razie druga minuta tego spotkania i 0-0. Dziękujemy, to był Adam Malecki. Jesienią będzie wiadomo, czy dodatkowe dowództwo NATO, które powstanie, zostanie umieszczone w Polsce. Poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak podczas pierwszego dnia szczytu NATO w Brukseli. Warszawa chce, by to dowództwo powstało w Szczecinie. Beata Płomecka. Minister Błaszczak rozmawiał podczas szczytu z naczelnym dowódcą sił NATO w Europie, generałem Curtisem Scaparottim, o przekształceniu Wielonarodowego Korpusu Szczecińskiego w dowództwo sojuszu na szczeblu armii. Miałoby ono dowodzić wschodnią flanką na wypadek ewentualnej rosyjskiej agresji. To także umożliwiłoby w przyszłości przekształcenie rotacyjnej obecności wojsk NATO w Polsce w stałą obecność. Tak o dowództwie mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Polska propozycja leży na stole. Ja jestem dobrej myśli. Pierwszego dnia szczytu NATO przywódcy 29 krajów zdecydowali na razie o utworzeniu dwóch dowództw logistycznych w USA i w Niemczech, które będą pomagać w sprawnym przerzucie żołnierzy i sprzętu w miejsce ewentualnego konfliktu, poinformował szef sojuszu Jens Stoltenberg. To pozwoli reagować w sposób bardziej efektywny na wyzwania w regionie. W przeszłości NATO redukowało swoje struktury dowodzenia. Teraz je rozbudowuje. Powodem jest m.in. zagrożenie ze strony Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. PO, Nowoczesna i PSL rozważają bojkot Zgromadzenia Narodowego, które zbierze się w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie. Platforma ostateczną decyzję ma podjąć jutro. Nowoczesna i Ludowcy zrobią to pojutrze. Zgromadzenie Narodowe ma uczcić 550 lat polskiego parlamentaryzmu i stulecie odzyskania niepodległości. Zaplanowane jest orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Kluby Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej mają wątpliwości co do takiej formy świętowania. Świętowanie z marszałkami Senatu Stanisławem Karczewskim i Sejmu Markiem Kuchcińskim ośmiesza zarówno parlamentaryzm, jak i tę uroczystość, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Marek Sowa z Nowoczesnej wskazuje, że Sejm powinien być miejscem sporu i wymiany poglądów, a pod rządami PiSu jego zdaniem nie ma takiego charakteru. Ludowcy z kolei uzależniają udział w zgromadzeniu od tego, czy wszystkie kluby parlamentarne będą mogły zabrać głos w dyskusji. Marszałek Karczewski wyraził dziś nadzieję, że parlamentarzyści opozycji jednak wezmą udział w Zgromadzeniu Narodowym. To dobra wiadomość dla tych, którzy zaciągnęli kredyty, gorsza dla tych, którzy oszczędzają. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Nie ma tu zaskoczenia. Przewodniczący RPP i prezes NBP Adam Glapiński podtrzymuje zdanie, że stopy mogą pozostać na obecnym poziomie jeszcze długo. Powołuje się na najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym. Wzmacnia to moje osobiste przesłanie, osobiste, to nie jest przekonanie w żaden sposób weryfikowane stanowiskiem całej Rady, moje osobiste przekonanie, że do końca 2020 roku nie będzie zmian poziomu stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Wrotka, Cortez, Koma, Smolik i Krzysztof Zalewski to artyści, którzy m.in. wystąpią na festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Koncert odbędzie się 26 sierpnia na skwerze Kościuszki, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu, szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz.

need techno, I need trance house, I need techno, I need trance house, I need techno, I need trance, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו! Izraelski duet Redaxes wydał nowy singiel, no a skoro zdarza się taka okazja, to nie można. Nie można się po prostu oprzeć. A zatem Redaxes na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Już za kilka minut w naszym studiu z wizytą pasterską pojawi się zespół Niemoc. Nie wiem, czy dalej można mówić o was, że jesteście zespołem zielonogórskim, bo pewnie życie kazało wam się jakoś poprzemieszczać. Tak już wprowadzam na antenę naszych gości z zespołu Niemoc. Cześć. Cześć. Tak, to znaczy problem jest taki teraz, że mieszkamy tak naprawdę, ja mieszkam osobno, w sensie mieszkam w Krakowie, Michał z Filipem są w Poznaniu, no a problemy dalej w Zielonej Górze, więc to jest dużo logistyczny, często duży problem. Dobrze, chciałam tylko ustalić, żeby powiedzieć, że wyjątkowo świetnie zgrał się tel awiwski Red Access z zielonogórską Niemocą, chciałam ustalić, jakiego mogę użyć przymiotnika, bo naprawdę te dwa nagrania no, zaistniały ekstra, trzeba byłoby to włączyć do jakichś miksów. A propos, bo mówiłam, że zespół Niemoc przyjdzie z pasterską wizytą, tymczasem nie jesteście w komplecie, co się dzieje? Czy jakieś problemy personalne? Rozłam. Rozłam w zespole. Nie, to są bardziej problemy takie chyba. Filip po prostu ma studia i musiał zostać w Zielonej Górze. Logistycznie po prostu. Logistyczny problem, ale jakby, ciągle się bardzo jeśli mówimy. Chodzi o ciągłość zespołu, to nic się nie zmienia, to na pewno. Dobrze, zatem rozumiem, że Filip zdaje egzaminy. Radek Reguła i Michał Drozda w naszym studiu. To teraz już oficjalnie dobry wieczór. 2/3 Niemocy. Jutro w Warszawie szansa na spotkanie Niemocy na żywo. A to jest naprawdę dla tych, którzy mogą się wybrać, obowiązkowa pozycja. Każdy, kto mógłby, a nie zobaczy Niemocy w wersji na żywo, ten trąba. Tak po prostu jasno to należy ująć. Gdzie będzie można was spotkać? Koncert miał być oryginalnie na Barce, w ramach Lado w Mieście, ale dostaliśmy niedawno od wiadomość, że jest przeniesiony z powodu pogody, bo jest niezbyt ładna pogoda w Warszawie, do Grizzly Gin Baru jutro. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nadal za darmo. Samo centrum miasta, samo centrum Warszawy, dogodna lokalizacja, a zatem tam Niemoc będzie można spotkać na żywo za darmo, co też już Radek powiedział. O której zaczynacie? 21, wydaje nam się. No dobrze, to pewnie jeszcze do jutra to sprawdzicie, myślę. Tak. Musimy. Tak, Trinidad Tobago to jest nagranie, którym na antenie się przywitaliśmy, ale chciałam się was podpytać o, zdaje się w marcu, tak, wydaną na winylu wspaniale waszą epkę Mikrofale, która no, cieszy uszy i chyba przede wszystkim raduje was także poprzez formę, no bo cieszyła ta muzyka już nasze uszy wcześniej. Dlaczego chcieliście tak zamknąć swoją muzykę w tym wyjątkowym wydawnictwie, jakim jest płyta winylowa? To znaczy, z płytą winylową już mieliśmy wcześniej do czynienia, bo już jeden winyl Paramaribo od nas wyszedł. Natomiast dostaliśmy propozycję, żeby razem, żeby połączyć siły wytwórni Brennessel i wytwórni Most i wydać po prostu ten materiał, który wyszedł w formie cyfrowej materialnie, a dlaczego winyl? Winyle są fajne. No, znaliśmy, że bardzo chcieliśmy tą współpracę z Mostem podjąć, bo znaliśmy artystów, którzy tam nagrywali i bardzo nam to bardzo nam imponowała ta wytwórnia, więc no, cieszymy się, że się tak to skończyło. I no, jakby z rezultatu jesteśmy bardzo zadowoleni. No i w ramach tej współpracy, o czym słuchacze programu alternatywnego doskonale wiedzą, pojawiły się tam też wersje waszych utworów. Zresztą taka wersja Wysp Chłodnych czeka, Hati Wati i Eltron właśnie tutaj ramię w ramię. Znęcali się, czy pomagali waszym utworom? Jak to wygląda z waszej perspektywy, kiedy słyszycie, jak ktoś wziął was i przerobił? Robili, co chcieli, ale zawsze podkreślamy, że lubimy słuchać wersji swojej muzyki. Swojej muzyki w nowej odsłonie. Całe wieczory słuchamy tylko swojej muzyki. Jeśli chodzi o swoją muzykę, to może mniej. Ja tak mam, że... Ja słucham z naszej muzyki pierwsze 10 sekund, żeby wyświetlenia sprawdzać. To wieczór. Ale wracając do tych remiksów, no to nigdy nie baliśmy się oddawać naszego materiału nikomu. Zawsze jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. No i wydaje mi się, że nie mieliśmy sytuacji, kiedy jakiś remiks nam bardzo nie podszedł. Zawsze jesteśmy mile zaskoczeni, jak można do tego podejść. I lubimy słuchać tych wersji. Bo to jest taka ciekawa sytuacja, tak mi się wydaje z perspektywy osoby, która nigdy nie oddała swojego utworu, a nawet nie nagrała utworu komukolwiek do przemienienia, że to pozwala spojrzeć na siebie trochę innymi oczami. To takie doświadczenie, prawda? No ale wiemy, że jutro gracie w Warszawie, wiemy, że są mikrofale na winylu. No to, czego nie wiemy, to czy... A właściwie wiemy, że pracujecie, bo dajecie takie sygnały w internecie, ale czego możemy się spodziewać po zespole Niemoc? Jaki materiał powstaje i kiedy będzie gotowy? To jest pytanie zasadnicze naszego spotkania. No, materiał gotowy jest. Znaczy, z naszej strony płyta jest zamknięta. Ta mityczna już nasza płyta. Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić z naszej strony. Wysłaliśmy to tam, gdzie trzeba. No i teraz jest ten moment, że czekamy. I no to czekanie dłuższe, krótsze, na razie jeszcze nie wiemy za bardzo, kiedy się zakończy. Znaczy wszystko już tam robi się niezależnie od nas, natomiast no jakby to, że my już mamy wszystko gotowe z naszej strony, to jest dla nas najważniejsze. No i potem tak naprawdę zostaje nam ten etap bardziej okładka, tytuły, wszystkie takie sprawy. I no wtedy... wiadomo, a potem uciążliwe wywiady i przyjemne spotkania z publicznością. Ale chciałbym zaznaczyć, że naprawdę oddaliśmy dużo serca w tą płytę. Bardzo dużo serca. Z racji tego, że do tej pory wydawaliśmy same epki i też ze wszystkich stron słyszeliśmy, że pora na tą płytę. Zdecydowaliśmy się, że to jest ten moment i kiedy przyszedł ten moment, wydaje mi się, że byliśmy gotowi, że gdybyśmy wcześniej pojawili się w studiu i spróbowali nagrać taką płytę długogrającą, to nie wyszłoby to tak, jakbyśmy chcieli, a po już wydaniu kilku wydawnictw takich krótszych, to naprawdę wiedzieliśmy, czego chcemy i podeszliśmy do tego naprawdę poważnie, także czekamy teraz, aż płyta wróci z miksu i zobaczymy. A co możemy zdradzić na temat tego albumu? Czy coś się zmieniło w waszej pracy? Czy nadal płyta rodziła się poprzez dżemowanie? Czy jakieś takie wspólne inspirowanie się? Tak, to znaczy w tym względzie nic się nie zmieniło. No płyta, 8 piosenek, same hity. No my próbowaliśmy zrobić taką jak płytę, która nie było hitem, to wywalaliśmy. No tak, która po prostu będzie dla słuchacza jak najbardziej przyjemna w słuchaniu. Nie chcieliśmy za bardzo męczyć, bo wiedzieliśmy, że to jest takie trochę nasze otwarcie dla może jakiejś szerszej publiczności, więc chcieliśmy to wykorzystać w 100%. No i selekcja była prosta, no jeżeli piosenka dobrze bujała, jeżeli wszystko tam zgadzało się dla nas, jeżeli nam się podobała i było w niej dużo energii, dużo siły, no to wtedy uznawaliśmy, że to jest to. No mamy takich 8, no i wszystkie chyba na równi nam się podobają, to jest taki I ta energia była ważna, ponieważ główną rzeczą, którą ludzie nam zarzucali, że na koncertach jest super energia, a nie potrafiliśmy tego przenieść na nagrania. Na nagrania. I wydaje mi się, że to będzie przełomowe. Jest taki kultowy pewnie w wielu kręgach utwór, w którym Nosowska Katarzyna śpiewa, że piosenka musi posiadać tekst. Czyżby coś się zmieniło w zespole Niemoc i jednak ktoś stanął przy mikrofonie? To już nie zdradzimy. Ej, no to jest bardzo niekulturalne. Jak pani pyta, to można odpowiedzieć jakoś. A nie. Też niedługo wyjaśni, no bo to już mamy nadzieję, że oczekiwanie niedużo zostało. Ale no tutaj to może jeszcze nie będzie. No ale pamiętam, że się podśmiewaliście kiedyś podczas naszej rozmowy z takiej możliwości. Jeżeli coś się zmieniło, to z dużą ciekawością czekam. No dobrze, to już nie męcząc was dłużej na temat tego, czego nie znamy my i nie możemy zadawać żadnych konkretnych pytań. Jest określony jakiś czas, jakiś moment, w którym płyta wasza się pojawi? Czekamy. Na razie aż materiał wróci z miksu. Nie mamy jeszcze żadnej daty. No ale to będzie ten rok, czy 2019 dopiero? Może końcówka tego, może początek następnego. Nie, no mamy nadzieję, że jeżeli już to jest zrobione z naszej strony, to uda się jeszcze w tym roku to tam puścić. Ale to niczego nie możemy teraz obiecywać, niestety. Mhm. Może tak, a może nie, kto to wie. Najważniejsze, że materiał został nagrany i dokończony z naszej strony, jest gotowy, także też jesteśmy zadowoleni z siebie, wydaje mi się. No samo to, że my tak czekamy strasznie na niego, to jest chyba znak tego, że jest dobry. Że jest na co czekać. Ja też czekam bardzo na tą płytę i raz jeszcze zachęcam tych, którzy mogą jutro spotkać się z wami na żywo. Będą jeszcze jakieś inne okazje, poza tym warszawskim jutrzejszym koncertem, aby zobaczyć Niemoc w akcji? Za 2 tygodnie gramy w Łodzi jeszcze. No i na lipiec to chyba tyle, bo na razie troszkę zwalniamy z koncertami. No bo kiedy ta płyta już rzeczywiście wyląduje, no to wtedy mamy nadzieję na trochę nową formułę, może live, może jakieś odświeżenie tego wszystkiego, co gramy i wtedy zaczynamy od nowa. To w takim razie Radek i Michał, pozdrawiamy Filipa, który nie był z nami w studiu, zespół Niemoc, teraz na naszej antenie Wyspy Chłodne, w tej wersji, której dotknęli Hati, Wat i Eltron. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Wyspy Chłodne zespołu Niemoc z tym takim charakterystycznym rozłożone i przemienione przez Hattie Battiego i Eltrona w tej wersji, którą można znaleźć na mikrofalach wydanych na winylu. A skoro o Eltronie mowa, jeszcze miałam powiedzieć, w spotkaniu półfinałowym Chorwacja-Anglia wynik bez zmian, czyli jedną bramką prowadzi Anglia i nic na razie, jeżeli chodzi o wynik, się nie zmieniło. Natomiast wracając do muzyki, pojawił się Eltron, a on wspólnie z SLG tworzy taki duet, który nazywa się Seltron 400. No i z niezwykłą przyjemnością odkrywajmy ich nowy materiał. No i to jest muzyka do tańca, nie jakieś skakanie przy koniku na biegunach czy innej miłości w Zakopanem. Trans i bass jeszcze raz z nowej epki Seltrona 400, czyli współpracy Eltrona i SLG. W zeszłym roku wydali epkę Zabawa trwa, a teraz powrócili wydając kolejną. Ta zatytułowana jest Trans i bass. Trans i bass. Moim zdaniem świetnie to brzmi. Będziemy sięgać po kolejne nagrania. I a propos kolejnych nagrań, niekoniecznie od Seltrona, ale w dzisiejszej audycji, to zostały nam jeszcze dwa. I co więcej, to są także propozycje polskie, bo to wspaniała, różnorodna scena. Zaczniemy od ptaków. Duet Ptaki, nagranie Deszczem, to się w ogóle nie starzeje. I nadal tak samo dobrze robi na duszę i na uszy. Duet Ptaki, który miał być dla nas wstępem do innego projektu muzycznego. Projekt nazywa się Pejzaż, a stoi za nim znany z duetu Ptaki Bartosz Kruczyński. Pejzaż za chwilę pojawi się na naszej antenie w tytułowym nagraniu z płyty, która już się ukazała. I po pierwsze raduje sama muzyka, pojawienie się pejzażu, pojawienie się płyty Ostatni Dzień Lata, ale po drugie raduje także to, że po tylu łzach wylanych na tej antenie, że The Very Polish Cut Outs zawiesiło swoją działalność i nie ukazują się już te reedycje, nowe wersje wspaniałych, starych polskich nagrań. Okazuje się, że oficyna właśnie uaktywniła się, wydając Ostatni Dzień Lata. Może to oznacza, że uaktywniła się na tyle, aby pojawiło się jeszcze więcej. Żegnamy się dzisiaj Ostatnim Dniem Lata z płyty Pejzażu. Nie wiem, jak to odmieniać, kiedy dotyczy ta nazwa człowieka. Do płyty z pewnością wrócimy, no ale to będzie działo się jutro lub w kolejnych wydaniach programu alternatywnego. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Do usłyszenia, do jutra po 19:00. Thank you. nigdy już nie wróciło. Ogłoszenie społeczne.